Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa body parmağıma, ağlardım bir başıma. Bir kuş konsa body parmağıma, ağlardım bir başıma. Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla, düş sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi yerinden, bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla, düş sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi yerinden, bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa body parmağıma, ağlardım bir başıma. Bir kuş konsa body parmağıma.